พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสะสมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับตามฟังธรรมเทศนาเกิดภาษาและศรัทธาเรื่องใจตั้งใจปฏิบัติตนตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปลักส่อโกงขโมยหรือไปอารวาสเพราะทุ่มเฉียงคนใดคนจึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปดีในที่นี้โลกวิทูพระองค์รู้แจ้งซึ่งโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผผันเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นนั่นรู้แจ้งโลกนั่นไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาสำรวจดูโลกพระทิศพระจันทร์ทางคานแล้วไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายนั่นไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวีทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียบโลกคือว่าไปเที่ยวเรียบเลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระพุทธองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้45ปีที่ไหนจะไปเที่ยวเลาะโลกเรียบโลกไปจนตลอดรอดฟังไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการในตึงเรื่องโลกทั้งสามเรียกว่าเป็นเที่ยวเรียบรอบรอบโลกนี่เว้ยโลกจึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาลัทธิสถาเทมุสนาพุทโธเป็นลัทธิสถาเทมุสนังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยก็ทรมานได้ด้วยธรรมะคนท่ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดต้องหาวิธีทรมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมามีปุริสธรรมสารถีสัทธาปุริสธรรมสารถีสัทธาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทพพระบุตรเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ก็สร้างสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพระทัยเบิกบานไม่เศร้าหมองถ้าพูดกันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเปลี่ยนใสอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานของพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุปรุโปร่งหมดและไม่ติดในผัวพันอันนี้จริงเรียกว่าพุทโธผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้แจกคือว่าแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่เดชะรู้นั้นไม่ได้ผงแหงแก่เหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันหมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมารับมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทำตาม

เห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรูออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิซะเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าลืมมืดลืมค่ำนี่เรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าเฉพาะความโกรธค่ะนี่เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธก็หาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วไหนดูว่าแสดงท่าทีปฏิกิริยาถึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธไม่รู้จักกรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในทางธรรมพระพุทธเจ้าทั้งสองโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่จังอื่นไกลละไฟนั่นน่ะเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีดหัวสักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดคือกระทบกับหน้ามันพอกระทบปั๊บเท่านั้นน่ะติดเขาจ้าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นพอจ้าแล้วก็สว่างออกมาก็ติดก้านมันไม่ก้านก็ไม่ก็หน้าเราไม่ทิ้งก็ไม่ถึงมือหากว่าตกได้กองขี้ยะขี้เหงื่ออย่างเยื่อเชื้อฝอยต่างๆลุกโผล่ขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนไม่ขีดการเดียวตลอดทั้งไหม้บ้านไหม้เมืองความโกรธก็ฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็เกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองอ่างจองผ่านโลกทั้งหลายที่เกิดสงครามกันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โลกจะเจ็บหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนๆเป็นล้านๆก็เพราะเรื่องความโกรธที่ไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธจะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสเพราะโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความถึงขังตึงตังคนไม่มีกำลังเลี้ยวแรงก็แสดงเรื่องของมีกำลังเลี้ยวแรงคือเนื่องจากเลือดมันฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพักลงไปเลยหมดกำลังเลี้ยวแรงคนที่โกรธมากๆก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆเพราะหายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเงียบมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะพูดมาเปลี่ยนมันก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นอ่ะดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดไฟไม่สามารถหายไปไหนยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียพอหมดจากความโกรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแต่เราถือเป็นของดีเมื่อกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยากความหลงละครถ้าความหลงมัวเมา ติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางชักตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างจะเป็นรถเป็นราก็ตามเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นชานอะไรก็ตามเลยรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นอยู่ในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักก็น่าเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักไอ้ความรักผูกมัดนั่นแหละทำให้ประพฤติชั่วเลวใส่ฆ่าตัดชีวิตประพฤติผิดในประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงฝังเลี้ยงทองและพระเอามาเลี้ยงลูกและเมียพระความรักยอมสละความดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากพลาดจากการคู่รักล้มตายหายสูญได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาวรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ใคร่กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแล้วทอดทุระปล่อยวางไม่จึงค่อยเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากทอดทุระปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ไม่เห็นต่างเป็นจิตก็อย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือหรือปู่ย่าตาทวดพี่น้องญาติวงที่เรานับถือเขาเรานับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้ก็อย่างพวกจีนเนี่ยธรรมเนียมของเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวไห้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนมากๆที่เป็นญาติพี่น้องร่วมไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปร้องไห้เป็นหมู่หมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาเราเลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงนี่ไม่รู้จักเมาไม่เจ็บดื่มเหมือนเขามาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดื่มเบ่งเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสร็จแล้วถ้าผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยะอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ทั้งสามข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านยังเป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเรานี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะละ

ตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลให้เกิดความสุขสำราญตลอดกาลด้วยพระกาลเหล่านี้